Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah o Allah'tır ki, kendinden başka hiçbir ilah yoktur. O hay ve kayyumdur. Ezeli ve ebedi hayat ile bakidir. Zat ve kemal sıfatları ile her şeye hakim olup, bütün varlıklar onunla kaimdir. Sana kitabı hak ile ve kendinden önceki kitapları doğrulayıcı olarak indirdi. Tevrat ve İncil ile indirmişti. Daha önce insanlara hidayet yolunu gösterici olarak Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah azizdir. İntikam sahibidir. Ne yerde, ne de gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Sana kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir. Manası açık ve kesindir. Bunlar kitabın esasıdır. Diğer bir kısmı da müteşebihlerdir. Birbirine benzer çeşitli manalar taşır. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendilerine göre yorumlamak için onun benzer ayetlerinin üzerine düşerler. Oysa onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık. Hepsi Rabbimizin katındandır. Derler. Bunu ancak aklı selim sahiplerinden başkası düşünüp anlamaz. Onlar şöyle yalvarırlar. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola hidayet ettikten sonra kalplerimizi saptırıp döndürme. Bize kendi nezdinden bir rahmet ver. Şüphesiz ki bağışı en bol olan sensin. Ey Rabbimiz! Gelmesinde asla şüphe olmayan bir günde sen insanları mutlaka toplayacaksın. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. İnkar edenler var ya, onların ne malları ne de çocukları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Kafirlerin gidişatı tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahları ile yakaladı. Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Resulüm, kafirlere de ki, yakında yenileceksiniz ve toplanıp cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeridir. Bedir'de karşı karşıya gelen bu iki topluluğun durumlarında sizin için mühim bir ibret vardır. Biri Allah yolunda savaşıyor. Diğeri küfür içinde bulunuyordu. Onlar öbürlerinin kendilerinin iki katı olduklarını gözleriyle görüyorlardı. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Bunda görebilenler için ibret vardır. İnsanın gönlünü çeken kadınlar, oğullar, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşler, salma ve güzel atlar, sağmal hayvanlar ve ekinler sevgisi insanlara hoş gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçici birer menfaatidir. Oysa gidilecek yerin güzel olanı Allah katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini haber vereyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında. Altlarından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları cennetler. Tertemiz eşler ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını görendir. O takva sahipleri. Ey Rabbimiz! Biz şüphesiz ki inandık. Günahlarımızı bağışla ve bizi ateş azabından koru. Derler. Onlar sabredenler. Sadıklar. Huzurunda gönülden boyun bükenler. Allah için infak edenler ve seher vaktinde istiğfar edenlerdir. Allah kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etmiştir. Melekler ve adaleti yerine getiren ilim sahipleri de ondan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler. O azizdir. Hükmünde hikmet sahibidir. Allah katında din İslam'dır. Ancak kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra birbirlerini çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Eğer seninle tartışmaya girişirlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve kitapsız ümmilere de ki, siz de İslam oldunuz mu? Eğer İslam olurlarsa doğru yolu bulurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen yalnızca duyurmaktır. Allah kullarını görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenlere, haksız yere peygamberlerini öldürenlere ve insanlardan adaleti emredenleri öldürenlere elem verici bir azabı müjdele. Onların Yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Aralarında hüküm vermek üzere Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra onlardan bir grup yüz çevirerek dönüyorlar. Bu da onların, sayılı birkaç gün dışında cehennem ateşi bize dokunmaz demeleri sebebiyledir. Yaptıkları iftira dinleri hakkında kendilerini aldatmıştır. Hiçbir şüphe olmayan kıyamet gününde onları topladığımız ve herkesin kazandığı kendilerine tamamen ödenip hiç kimseye haksızlık edilmediği zaman halleri nice olur. De ki, ey mülkün sahibi Allah, sen mülkü kime dilersen ona verirsin. Kimden dilersen ondan alırsın. Kime dilersen ona izzet verirsin. Yükseltirsin. Kime dilersen ona zillet verirsin. Alçaltırsın. Hayır senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katar. Gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarırsın. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. Müminler. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim bunu yaparsa, Allah ile bir dostluğu kalmaz. Meğer ki onlardan gelecek herhangi bir tehlikeden sakınmış olasınız. Allah size kendisinden korkmanızı emrediyor. Dönüş Allah'adır. De ki, göğüslerinizde olanı gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkes iyilik ve kötülük olarak ne işlemişse kıyamet gününde hazır bulur. O zaman ister ki, kötülükleri ile kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah sizi kendisinden sakındırıyor. Çünkü Allah kullarına çok şefkatlidir. Resulüm, onlara söyle. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve merhamet edicidir. Resulüm, de ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Şayet yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah kafirleri sevmez. Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini alemlere tercih etmiş. Üstün kılmıştır. Hepsi de birbirinin zürriyetinden gelen bir nesildir. Allah işitendir, bilendir. Hani İmran'ın karısı şöyle demişti. Ey Rabbim! Karnımda olanı azatlı bir kul olarak sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Bunu benden kabul buyur. Şüphesiz ki işiten ve bilen ancak sensin. Onu doğurunca, Allah onun ne doğurduğunu bilip dururken. Ey Rabbim! Ben kız doğurdum. Erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu da soyunu da kovulmuş şeytanın şerrinden sana ısmarlıyorum. Dedi. Rabbi ona güzel bir kabul ile karşılık verdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi ve Zekeriya'nın himayesine bıraktı. Zekeriya onun yanına mabede her girişinde yanında bir rızık bulur ve "Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor?" derdi. O da Allah tarafından derdi. Şüphesiz ki Allah dilediği kimseye hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. "Ey Rabbim! Tarafından bana hayırlı bir nesil bağışla. Doğrusu sen duayı işitensin." dedi. Zekeriya mabedde durmuş namaz kılarken melekler ona seslendiler. "Haberin olsun. Allah sana Yahya adlı bir çocuk müjdeliyor. O, Allah'tan gelen bir kelimeyi İsa'yı tasdik edici. Efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olacak." Zekeriya, "Ey Rabbim! Benim nasıl oğlum olabilir? Bana ihtiyarlık gelip çattı. Karım da kısırdır." dedi. "Rabbi, öyle de olsa, Allah dilediğini yapar." buyurdu. "Ey Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver." dedi. "Allah, senin işaretin, insanlarla 3 gün işaretten başka söz söylememendir. Rabbini çok zikret. Sabah akşam onu tesbih et." buyurdu. Melekler demişti ki, "Ey Meryem, Allah seni seçti. Tertemiz kıldı ve seni alemlerin kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ. Secde et. Rükû edenlerle birlikte rükû et. Resulüm! Bunlar, bizim sana vahiy yoluyla bildirdiğimiz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kalemleri ile kura atarlarken sen onların yanında değildin. Çekiştikleri zaman da orada bulunmadın. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'ın kendisine yakın kıldıklarındandır. İnsanlarla beşikte iken de yetişkin iken de konuşacak ve salihlerden olacak. Dedi ki, ey Rabbim, bana bir insan eli değmediği halde benim nasıl çocuğum olabilir? Allah, öyle de olsa, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona ol der. O da oluverir. Dedi, ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına bir peygamber yapacak. Onlara şöyle diyecek, ben size Rabbinizden bir ayet mucize ile geldim. Size çamurdan bir kuş sureti yapar. Ona üflerim ve Allah'ın izni ile o hemen kuş oluverir. Yine Allah'ın izni ile anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştirir. Ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanmışsanız, bunda sizin için bir ayet ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size haram kılınan bazı şeyleri de helal kılmak üzere gönderildim. Siz Rabbinizden bir ayet getirdim. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Ona kulluk edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını hissedince, Allah yolunda yardımcılarım kimlerdir? Dedi. Havariler dediler ki, biziz Allah'ın yardımcıları. Allah'a inandık. Şahit ol ki biz Müslümanlarız. Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine inandık. Peygamber'e uyduk. Bizi şahit olanlarla beraber yaz. Yahudiler gizlice tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarına karşılık verdi. Allah tuzak kuranlara karşılık vermekte en güçlü olandır. O vakit Allah şöyle buyurdu. Ey İsa! Ben seni eceline getireceğim. Ve seni nezdime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden tertemiz ayıracağım. Sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Sonra da dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edip kafir olanları, dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip salih amel işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecektir. Allah zalimleri sevmez. Resulüm. İşte bunları sana ayetlerden ve hikmet dolu zikirden okuyoruz. Hiç şüphe yok ki, İsa'nın babası dünyaya gelişi de Allah nezdinde Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol. Dedi. O da oluverdi. Hak Rabbinden gelendir. Öyleyse şüphecilerden olma. Resulüm. Sana. İlim geldikten sonra seninle bu hususta tartışmaya kalkarlarsa de ki, geliniz, sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi oğullarınızı biz de kendi oğullarımızı, siz kendi kadınlarınızı biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim ve Allah'ın lanetinin yalancıların üzerine olmasını dileyelim. İşte bu, elbette en doğru haberdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hiç şüphesiz ki Allah azizdir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları bilendir. De ki, ey ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda eşit bir kelimeye geliniz. Allah'tan başkasına tapmayalım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilahlaştırmasın. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki, biz Müslümanlarız. Deyip, ey ehl-i kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat ve İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmez misiniz? Hadi siz bilginiz olan şey hakkında tartışıyorsunuz. Fakat bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah her şeyi bilir. Siz ise bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat o Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. İnsanların İbrahim'e en yakın olanı, ona uyanlar ile, Bu peygamber Muhammed ve müminlerdir. Allah müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir taife sizi saptırmak isterler. Oysa onlar ancak kendilerini saptırırlar da farkında olmazlar. Ey ehli kitap! Görüp bildiğiniz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Niçin hakkı batıla karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir taife dedi ki, İman edenlere indirilene günün başında inanın, sonunda da inkar edin. Olur ki dönerler. Sizin dininize uyanlardan başka hiçbir kimseye inanmayın. De ki, gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir. Onlar kendi aralarında şöyle dediler. Size verilenin benzerinin bir başkasına verildiğine veya Rabbinizin katında size karşı onların delil getireceklerine de inanmayın. De ki, lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah'ın lütfu geniştir. O her şeyi bilir. Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yükler dolusu mal emanet bıraksan, onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onların içinde öylesi de vardır ki, ona bir dinar versen tepesine dikilmedikçe onu sana ödemez. Kitap ehli olmayan Arapların ve sair kimselerin hakkını yemekten dolayı üzerimize bir sorumluluk yoktur. Derler ve onlar Allah adına bile bile yalan söylerler. Hayır. Kim ahdini yerine getirirse ve Allah'tan korkarsa, şüphesiz ki Allah takva sahiplerini sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir pahaya satanlar var ya, onların ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet günü onlara kelamıyla hitap etmeyecek. Onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için acı bir azap vardır. Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde, bu Allah katındandır, derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik verdiği kimsenin, insanlara, Allah'ı bırakıp da bana kul olun demesi mümkün değildir. Fakat o, kitabı okuduğunuza ve öğrettiğinize göre Rabbaniler olunuz, der, size melekleri ve peygamberleri Rabler edinmenizi de emretmez. Hiç Müslüman olduktan sonra size küfrü emreder mi? Allah vaktiyle peygamberlerden kesin söz almıştı. Celalim hakkı için, size kitap ve hikmet verdim. Sizde olan o kitap ve hikmeti tasdik edip doğrulayan bir peygamber gelecek. Ona mutlaka iman edeceksiniz ve mutlaka ona yardımda bulunacaksınız. Bunu kabul ettiniz mi? Ve bu ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Demişti. Onlar da, kabul ettik. Demişlerdi. Allah da, o halde şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım. Buyurmuştu. Bundan sonra artık kim yüz çevirirse onlar fasıkların ta kendileridir. Şimdi, onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerde olanların hepsi ister istemez ona teslim olmuşlardır. Nihayet de ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a iman ettik. Bize indirilene de, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilenlere de, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Ve biz ancak ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, onunki asla kabul edilmeyecektir. Ahirette de ziyan edenlerden olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şehadet ettikten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra inkar eden bir topluluğu Allah nasıl hidayete eriştirir? Allah zalimler topluluğunu hidayete eriştirmez. İşte bunların cezası. Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Bu lanete ebediyen gömülüp gidecekler. Onların azapları hafifletilmez. Yüzlerine de bakılmaz. Ancak bunun ardından tevbe edip kendini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhametlidir. İman ettikten sonra kafir olup ve küfürde daha da ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. İnkara saplanmış ve kafir olarak ölenler. Dünya dolusu altını fidye vermiş olsa dahi asla hiçbirinden kabul edilmeyecektir. Elem verici azap onlardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda infak etmedikçe asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz, şüphesiz ki Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in Yakub'un kendisine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. De ki, eğer doğru sözlüyseniz Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra da kim Allah'a yalan uydurup iftira ederse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelmiş olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Şüphesiz ki insanlar için ilk kurulan beyt, Mekke'deki mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan kavidir. Orada apaçık alametler ve İbrahim'in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Açıkça gidip gelmeye gücü yeten herkesin Kabe'yi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, şüphesiz ki Allah alemlerden müstaniidir. De ki, ey ehl-i kitap! Allah'ın ayetlerini niçin inkar ediyorsunuz? Oysa Allah sizin yaptıklarınıza şahittir. De ki, ey ehl-i kitap! Niçin iman edenleri Allah'ın yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Hak olduğuna şahit iken, o yolu eğri göstermeye yelteniyorsunuz. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir zümreye uyarsanız, imanınızdan sonra sizi çevirirler de kafir yaparlar. Size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun Resulü bulunurken nasıl küfre dönersiniz? Kim Allah'a sımsıkı sarılırsa, muhakkak ki o doğru bir yola iletilmiştir. Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak lazımsa öylece korkun. Sakın siz Müslüman olmaktan başka bir sıfatla can vermeyin. Hepiniz topluca sımsıkı Allah'ın ipine sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz. Allah gönüllerinizi birleştirmiş ve onun nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken, oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah, doğru yolu bulasınız diye size ayetlerini böyle açıklıyor. İçinizde insanları hayra çağıran, iyilikleri emreden, kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun. İşte onlar gerçek kurtuluşa erenlerdir. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra, parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Onlar için kıyamet günü büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır. Bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara. İnanmanızdan sonra kafir mi oldunuz? Öyleyse inkar etmenizden dolayı tadın azabı denilecektir. Yüzleri ağaranlara gelince, onlar Allah'ın rahmeti içindedirler. Orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak okuyoruz. Allah alemlere zulmetmek istemez. Göklerde olanlar da yerde. Onlar da Allah'ındır. Bütün işler Allah'a döndürülür. Siz beşeriyet için meydana çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız ve Allah'a inanırsınız. Ehl-i kitap da inansaydı, elbette bu kendileri için daha hayırlı olurdu. İçlerinde iman edenler olmakla birlikte, çoğu yoldan çıkmış fasıklıklardır. Onlar incitmekten başka size herhangi bir zarar veremezler. Sizinle savaşa girişecek olsalar bile, arkalarına dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Onlar Yahudiler nerede bulunurlarsa bulunsunlar. Zillet altında kalmaya mahkumdurlar. Meğer ki Allah'ın ahdine ve insanların ahireye sığınmış olsunlar. Onlar Allah'tan bir gazaba uğramışlardır ve üzerine miskinlik damgası vurulmuştur. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve haksız yere peygamberlerini öldürüyorlardı. Bu, onların isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Ehl-i kitap içinde istikamet sahibi bir topluluk da vardır ki, gece saatlerinde secdeye kapanarak Allah'ın ayetlerini okurlar. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder kötülükten men ederler. Hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar salih kimselerdendirler. Yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız bırakılmayacaktır. Allah takva sahiplerini çok iyi bilir. İnkar edenlerin malları ve evlatları Allah nezdinde kendilerinden hiçbir şeyi uzaklaştıramayacaklardır. İşte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalacaklardır. Onların, bu dünya hayatında harcadıkları şeyler, kendilerine zulmeden bir topluluğun, ekinlerini vurup da onu mahveden kavurucu bir rüzgara benzer. Allah onlara zulmetmedi. Fakat, onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Ey iman edenler! Sizden olmayan kimseleri sakın sırdaş edinmeyin. Çünkü onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isteyip dururlar. Öfkeleri ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz, ayetleri size açıklamış bulunuyoruz. İşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz. Siz bütünüyle kitaba inanırsanız, onlar ise, sizinle karşılaştıkları zaman, inandık, derler. Kendi başlarına kaldıklarında da, size olan kinlerinden ötürü parmaklarının uçlarını ısırırlar. De ki, kininizle geberin. Şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü bilendir. Size bir iyilik dokunursa bu onları üzer. Başınıza bir musibet gelse buna da sevinirler. Eğer sabreder, Allah'tan korkarsanız, onların hilesi size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Resulüm, hani sen müminleri savaş için duracakları yerlere yerleştirmek üzere erkenden evinden ayrılmıştın. Allah işitendir, bilendir. O zaman içinizden iki taife bozulmaya yüz tutmuştu. Oysa Allah onların yardımcısı idi. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Andolsun ki siz güçsüz olduğunuz bir durumda iken Bedir'de Allah size yardım etmişti. O halde Allah'tan korkun ki şükretmiş olasınız. O zaman sen müminlere indirilen üçlü melekte Rabbinizin sizi takviye etmesi size yetmez mi? Diyordun. Evet. Eğer siz sabreder ve Allah'tan korkarsanız, onlar da hemen üzerinize gelirlerse, Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. Allah bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede iyice yatışsın diye yaptı. Yardım ancak güçlü ve hikmet sahibi Allah katındandır. Allah kafirlerden bir kısmını koparıp kayırsın ve onları perişan etsin de bu sebeple onlar hüsrana uğrayarak geri dönüp gitmiş olsunlar. Bu işten dolayı senin yapacağın hiçbir şey yoktur. Allah ya onların tevbelerini kabul eder ya da onlara azap eder. Çünkü onlar zalimdirler. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O dilediğini bağışlar. Dilediğini azap eder. Allah çok bağışlayıcıdır. Çok merhametlidir. Ey iman edenler! Kat kat artırılmış olarak faizi yemeyiniz. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. İnkar edenler için hazırlanmış ateşten korunun. Allah'a ve peygambere itaat edin ki siz de merhamet edilsin. Rabbinizin bağışına ve Allah'tan korkanlar için hazırlanmış genişliği, gökler ve yer kadar olan cennete koşun, o takva sahipleri ki bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler. Öfkelerini yenerler. İnsanların kusurlarını affederler. Allah da güzel davrananları sever. Onlar ki bir kötülük yaptıklarında veya kendilerine zulmettiklerinde, Allah'ı hatırlayarak hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Günahları Allah'tan başka kimin bağışlayabilir? Bir de onlar işledikleri kötülüklerde bile bile ısrar etmezler. İşte onların mükafatı. Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından ırmaklar akan cennetlerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Çalışanların mükafatı ne güzeldir. Sizden önce de nice sünnetler hadiseler gelip geçti. Onun için yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Bu Kur'an, insanlar için bir açıklama, takva sahipleri için de bir hidayet ve bir öğüttür. Ey müminler! Gevşemeyin, üzülmeyin. Gerçekten inanıyorsanız, siz mutlaka en üstünsünüzdür. Eğer size Uhud'da bir yara dokundu ise o kafirler topluluğuna da Bedir'de benzeri bir yara dokunmuştu. Biz o sevinçli ve kederli günleri insanlar arasında bazen lehe bazen aleyhe döndürür dururuz. Bu da Allah'ın ihlaslı ve azimli müminleri ayırt etmesi, içinizden şehitler edinmesi içindir. Allah zalimleri sevmez. Bir de müminleri tertemiz yapıp arıtması ve kafirleri mahvetmesi içindir. Yoksa siz, Allah içinizden cihat edenlerle etmeyenleri, sebat edenlerle etmeyenleri belli etmeden cennete gidivereceğinizi mi sanıyordunuz? Andolsun ki siz ölümle yüz yüze gelmezden önce onu temenni ederdiniz. Şimdi onunla karşılaştınız ve gözlerinizle bakıp duruyorsunuz. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse, siz topuklarınız üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a hiçbir şeyle zarar yapmış olamaz. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Allah'ın izni olmadan hiç kimse ölmez. O belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz. Kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler vardı ki, beraberinde Rabbe kul olanlardan çok kimse savaştılar ve Allah yolunda başlarına gelenden dolayı gevşemediler. Yılmadılar. Boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri sadece şöyle demekten ibaretti. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler! Güruhuna karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de ahiret nimetini de fazlasıyla verdi. Allah iyilik edenleri sever. Ey iman edenler! Eğer kafirlere uyarsanız, onlar sizi topuklarınız üzerinde eski dininize geri çevirirler. O takdirde büsbütün kaybedenlerden olursunuz. Halbuki sizin Mevlanız Allah'tır ve o yardımcıların en hayırlısıdır. Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah'a ortak koşmaları sebebiyle kafirlerin kalplerine korku salacağız. Onların varacağı yer ateştir. Ne kötüdür o zalimlerin varacağı yer. Andolsun ki Allah size olan vaadini yerine getirdi. Onun izni ile kafirleri kırıp biçiyordunuz. Nihayet sevdiğimiz zaferi size gösterdikten sonra gevşeyip o emir hakkında çekişmeye kalktınız ve asi oldunuz. Sizden bir grup dünyayı, bir grup da ahireti istiyordu. Sonra sizi imtihan etmek için onlara karşı yardımını üzerinizden çekti. Bununla beraber sizi bağışladı. Allah müminlere karşı çok lütufkardır. Hani siz kimseye bakmadan kaçışıyordunuz. Peygamber de arkanızdan çağırıp duruyordu. Allah sizi keder üstüne kedere uğrattı ki, bundan dolayı kaybettiğinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Sonra o üzüntünün ardından Allah size öyle bir güven, öyle bir uyku indirdi ki, içinizden bir kısmını bürüyordu. Bir kısmı da canlarının derdine düşmüştü. Allah'a karşı cahiliyet zannı gibi hak olmayan bir zanda bulunuyorlar ve, bu işten bize bir şey var mı? Diyorlardı. Resulüm, de ki, bütün emir Allah'ındır. Onlar kalplerinde gizlediklerini sana açıklamıyorlar. Bu, bize ait bir şey olsaydı, hiçbirimiz burada öldürülmezdi. Diyorlar. Resulüm, de ki, eğer sizler evlerinizde dahi kalmış olsaydınız, öldürülmesi takdir edilmiş olanlar, öldürülüp düşecekleri yerlere kendiliklerinden çıkıp giderlerdi. Bu, göğüslerinizin içindekini yoklamak, kalplerinizdekini temizlemek içindir. Allah göğüslerin özünü bilendir. İki ordu karşılaştığı gün içinizden geri dönenleri şeytan, sırf işledikleri bazı şeyler yüzünden yoldan çıkarmak istemişti. Yine de Allah onları bağışladı. Çünkü Allah çok bağışlayandır, halim olandır. Ey iman edenler! Sizler inkar edenler gibi yeryüzünde sefere çıkan veya savaşan kardeşleri hakkında, eğer bizim yanımızda kalsalardı ölmezlerdi veya öldürülmezlerdi diyenler gibi olmayın. Allah bunu onların yüreklerinde bir iç acısı yaptı. Halbuki dirilten de öldüren de Allah'tır. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Andolsun ki Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, şunu iyi bilin ki Allah'ın bağışlaması ve rahmeti, onların dünyada topladıklarından çok daha hayırlıdır. Andolsun ki ölseniz veya öldürülseniz, Allah'ın huzurunda mutlaka toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesindedir ki, Onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet ve bağışlanmaları için dua et. İşlerinde müminlerle istişare et. Müşavereden sonra bir de azmettin mi? Artık Allah'a tevekkül et. Çünkü Allah tevekkül edenleri kendisine bağlananları sever. Eğer Allah size yardım ederse artık sizi yenip mağlup edecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakıverirse, ondan başka size yardım edecek kimdir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Bir peygamber için ganimet malına ihanet etmek olur şey değildir. Kim bu hıyanetliği yaparsa, kıyamet gününde hıyanet ettiği şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı tasdiman verilir ve onlara asla zulmedilmez. Allah'ın hoşnutluğuna uyan kimse, Allah'ın gadabına uğrayan kimse gibi olur mu? Onun yeri cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Onlar Allah katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Andolsun ki, Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Çünkü onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini tertemiz yapıp arıtan, kitap ve hikmeti öğreten kendi içlerinden bir peygamber göndermiştir. Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler. Bedir'de iki katın düşmanınızın başına getirdiğimiz bir musibet. Uhud'da kendi başınıza gelince, bu nasıl oluyor? Dersiniz. Resulüm. De ki, o musibet kendi tarafınızdandır. Şüphesiz ki Allah her şeye kadirdir. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelen felaket de Allah'ın izniyle olmuştur. Bu, mümin olanları ortaya çıkarması içindi. Bir de münafık olanları ortaya çıkarması içindi. Onlara, gelin, Allah yolunda çarpışın veya savunun denildiği zaman, eğer savaş olacağını bilseydik, elbette arkanızdan gelirdik, dediler. Onlar o gün imandan daha çok kafirliğe yakın idiler. Ağızlarıyla, kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Onların gizlediği şey Allah en iyi bilendir. Onlar evlerinde oturup da kardeşleri için, bize itaat etselerdi öldürülmezlerdi, dediler. Resulüm, de ki, eğer doğru sözleyseniz ölümü kendinizden savun, Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Allah'ın kendilerine verdiği ihsanlardan dolayı sevinç içindedirler. Arkalarından henüz kendilerine katılmayan kimselere de hiçbir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimet ve keremin, Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler. Yara aldıktan sonra da Allah'ın ve peygamberin davetine uydular. Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükafat vardır. Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu toplamışlar. Onlardan korkun, dediklerinde, bu söz onların imanını arttırdı ve üstelik, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir, dediler. Sonra da kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah'ın nimet ve keremiyle geri döndüler. Böylece Allah'ın rızasına uymuş oldular. Allah büyük kerem sahibidir. O şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. O halde mümin iseniz onlardan korkmayın. Benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Şüphesiz ki onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara ahirette hiçbir nasip vermemek istiyor. Onlar için büyük bir azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alanlar, şüphesiz ki Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. Kafirler kendilerine mühlet verişimizi sakın kendileri için hayırlık sanmasınlar. Biz onlara sırf günahları çoğalsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah müminleri, içinde bulunduğunuz şu durumda bırakacak değildir. Nihayet murdarı temizden ayıracaktır. Allah sizi gaybden haberdar edecek değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer. Allah'a ve peygamberlerine inanın. Eğer inanır ve takva sahibi olursanız size çok büyük bir mükafat vardır. Allah'ın kereminden kendilerine verdiği şeyde cimrilik edenler hiçbir zaman onu kendileri için hayırlık sanmasınlar. Bu onların zararınadır. Cimrilik ettikleri şeyler kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Gerçekten Allah fakirdir. Biz ise zenginiz. Diyenlerin lafını andolsun ki Allah işitmiştir. Onların söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve tadın o yangın azabını diyeceğiz. Bu, kendi ellerinizle yapmış olduğunuz şeylerin karşılığıdır. Allah kullarına asla zulmedici değildir. O kimseler, doğrusu Allah bize ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe herhangi bir peygambere iman etmememiz hususunda ahit verdi. Dediler. De ki, benden önce de nice peygamberler apaçık delillerle ve dediğiniz şeyle geldiler. Eğer doğru sözlüyseniz, niçin onları öldürdünüz? Eğer seni yalanladılarsa, senden önce apaçık deliller, sahifeler ve nur saçan kitap getiren peygamberler de yalanlanmıştı. Her insan ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı kıyamet gününde size eksiksiz verecektir. Ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulan kimse, artık kurtulmuştur. Dünya hayatı aldatıcı geçimlikten başka bir şey değildir. Andolsun ki mallarınıza ve canlarınıza iptilalar verilerek imtihan olacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz, bilmiş olun ki bu, üzerinde sebat edilecek işlerdendir. Allah kendilerine kitap verilenlerden, onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz diye söz almıştı. Onlar ise bunu arkalarına attılar ve az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alışveriş ne kötü. O yaptıkları ile sevinen ve yapmadıkları ile de övülmeyi sevenleri sakın azaptan kurtulacak sanma. Onlar için elem verici bir azap vardır. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah'ın her şeye gücü yeter. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için elbette ayetler deliller vardır. Onlar ayaktayken, otururken, yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler ve şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tenzih ederiz. Bizi ateş azabından koru. Ey Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, onu rezil etmiş, rüsvâ etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Ey Rabbimiz! Doğrusu biz, Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçiyi işittik. Hemen iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bize bağışla. Kötülüklerimizi ört. Canımızı iyilerle beraber al. Ey Rabbimiz! Bize peygamberlerin vasıtasıyla vaat ettiklerini ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil etme, rüsvâ etme. Şüphesiz ki sen vaadinden caymazsın. Rableri onların dualarına karşılık verdi. Ben içinizden erkek olsun kadın olsun, çalışanın yaptığını boşa çıkarmam. Hep birbirinizdensiniz. Onlar ki hicret ettiler. Yurtlarından çıkarıldılar. Benim yolumda eziyete uğratıldılar. Savaştılar ve öldürüldüler. Andolsun ki, onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Bu mükafat Allah tarafındandır. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. İnkar edenlerin refah içinde diyar diyar dolaşması sakın seni aldatmasın. Bu ancak az bir geçimdir. Sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü yataktır. Fakat Rablerinden korkanlar için, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah tarafından ağırlanırlar. Ebrar iyiler için Allah katındakiler ise daha hayırlıdır. Ehli kitaptan öyleleri vardır ki, Allah'a inanırlar. Size indirilene de kendilerine indirilene de inanırlar. Allah'tan korkarlar. Allah'ın ayetlerini az ve önemsiz bir pahaya değiştirmezler. Onların mükafatı da Rableri katındadır. Allah, hesabı çabuk görendir. Ey iman edenler! Sabredin. Sebat gösterin. Hazırlıklı ve uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki, felaha erebilesiniz.